Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Nebi ve de eşlerine ait 9 oda vardı. Bunlar mescitte bitişikti. Hicri 9 yılda henüz Müslüman olmamış Temim oğulları kabilesinden bir grup mescide gelerek Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinin bulunduğu odaların arkasında bağıra bağıra Muhammed diye Hazreti Peygamber'i çağırdılar. Ve şiir okula düşürdüler. Araplardan bazı sorunlar şiirle kim daha güzel şiir okursa onun tezi kabul edilirdi. Temim kabilesinin şiirlerine karşılık Hasan bin Sabit şiir okudu ve bu kabilenin ileri gelenlerinden Akra bin Hamis Müslüman oldu. İşte dördüncü ayette odaların arkasında sana seslenenlerin çoğunun akılları ermez buyruğu bu olayla ilgilidir. İsmi adıyla Allah'ın Allah'ın adıyla Rahman ve Rahman Rahim'i Rahim. en yekûne daha hayren hayırlıdır minhunne kendilerinden. Ve la telmizu yadırgayıp düşürmeyin enfusekum kendi nefislerinizi. Ve la telâbezu birbirinizi çağırmayın. Mülelkâbi kötü lakaplarla. Bilse kötü el ismu bir isimdir. El fusuka fasıklık bâde sonra imani imandan sonra. Ve men her kimden tut lem yetut tevbe etmezse fe ulâike işte hum. Onlar zalimun ve zalim olanların ta kendileridir. Ashabi ecmain ve